Elazığ-ı Jillatimu Tugur ziran zervkimu Elazığ-ı Jillatimu Tugur ziran yekjikimu Hadi bitir kes nizani Ez helali cani kimu Rabbi bitir kes nizani Ez helali cani kimu Şilli bari çıdku çilke Seri hemra yare şilke Baran bari çıdku çilke Seri hemra yare şilke Cıxel kera malı melke Cimraji derdu kulke Kerandına tez kerandım Hadi emri tercih kulke Malam bar kırçüne varan Tüm mivani vere malan Malam bar kırçüne varan Tüm mivani vere malan Terrabinim berhukaran Mrave kezimuveran Terrabinim berhukaran Mrave kezimuveran